Maxim Gorki. Pazarda Bir Hamal. Seslendiren Akın Altan. 1. Hanımefendi, yükünüzü hafifletmeme izin verir misiniz lütfen? Hanımefendi arkasına döner ve karşısında Baldırı Çıplak diye adlandırılan adamlardan birini görür. Bu sıska, sarı benizli biridir ve o kadar yırtık pırtık bir haldedir ki sanki kader onu uzun müddet dişleriyle didikledikten sonra az önce ağzından tükürüvermiştir. Hamal, yalvaran bir edayla kadının önünde eğilir ve ''Sepetinizi götürmemi emretmez misiniz?'' der. Hamal sepeti eline geçirince onu dikkatle, saygılı bir şekilde taşır ve pazarda, sepetin sahibi kadından adeta bakanlık portföyünü eline geçiren, fakat kendini bu şerefe layık sayan ve bu şerefle pek de övünmeyen alçak gönüllü bir insan haliyle yürür. Hanımefendinin çarşı pazar işlerindeki tecrübe derecesini çabucak yönlendirmekte pek ustadır. Bu derecenin pek de yüksek olmadığını görürse, yavaşça hanımefendiyi sevk ve idareye başlar. ''Emrederseniz eti filan kasaptan alalım. Çok namuslu bir adamdır. Hem çok iyi mal satar. Özellikle bu dükkancıyı tavsiye etmesinin sebebi vardır. Çünkü özellikle bu dükkancı onunla bir anlaşma yapmış, kendisine getirilecek müşteriden alacağı her ruble için hayatın didiklediği bu adama 3 veya 5 kapik vermeyi vaat etmiştir. Vasilis Stepanoviç, bakınız hanımefendi en iyisinden olmak şartıyla et almak istiyor.'' Sonra kadını patates arabasının yanına götürür. Bu malı satan firma her sattığı miktar için ona 1 kapik mükafat vermektedir. ''Peki patatesleri nasıl götüreceğim?'' ''O size bir çuval verir. Ben patatesleri eve kadar çuvalla götürür, sonra da çuvalı geri getiririm. Halbuki ben bir araba tutmak istiyordum. Hanımefendi, ben arabadan daha ucuza götürürüm.'' Patatesçi Hamal'a hitaben ''Bana bak Volodka'' der. ''Sen şakayı bırak da çuvalı geri getirmeyi unutma.'' ''Daha neler?'' ''Evet, geçen seferki gibi yapma. Çuvalı götürdün, sonra da kendine bir pantolon diktin. Hatırlamaya değer mi sanki?'' Hanımefendi bu konuşmayı dinler ve gülümser. Başkasının çuvalından kendine pantolon yapmak zorunda kalan bu Volodka kadın da hem satın aldığı malların selameti hakkında bir korku hem de bir merhamet duygusu uyandırır. Kadın, satın aldığı şeyleri yeni meydandan Kovaliha'ya götürdükten sonra Volodka'ya bütün bir 5 kapik vermeyi ruhunun derinliklerinden karar verir. Volodka, elinde nereden çıktığı anlaşılmayan 2 işkembeyi sallayarak ''Hanımefendi'' der. ''Şu 2 işkembeyi satın almaz mısınız?'' Hanımefendi, Volodka'nın dikkatle etrafına bakmasından ve işkembeleri tutma tarzından bu işkembelerin nereden geldiklerini anlamakta gecikmemiştir. Bu hal onu rahatsız eder. Bu adama duyduğu merhamet, hissettiği endişe karşısında kaybolur. Kuru bir edayla, ''Hayır, lüzumu yok.'' der. ''Ben bunları size 15 kapiye verirdim.'' Hanımefendi, ''10 kapik.'' cevabını verir. Kadın prensip olarak çalınmış mal satın almaya karşıdır. Fakat böyle ucuz olursa, ''Hanımefendi, 12 kapik de vermez misiniz?'' ''10 kapik.'' Kadının bu pazarlığı yapmasındaki tek amacı, bu adamı böyle kötü huylara teşvik etmemektir. Ona öyle gelir ki, şayet bu adam işkembeleri bu kadar ucuza satarsa, bir başka defa çalmaya kalkmayacaktır. Volodka, ''Buyurunuz.'' der. ''İşte onları buraya, sepete yerleştiriyorum.'' ''Ya pancar? Pancar satın almaz mısınız?'' ''Pancarlar koltuğu altındadır. Hanımefendi, herifin koltuğu altında daha başka gıda maddelerinin bulunduğundan da şüphelenmeye ve bu adama nefretle bakmaya başlar.'' Bunun karşılığı olarak da pancarlar için ancak 4 tahta kaşığı ayçiçeği çekirdeği vermeyi vaat eder. Kadın, kendisine ne lazımsa hepsini satın aldıktan sonra hamalı tepeden tırnağa kadar paketlerle ve çıkınlarla donatır ve önüne katarak evine yollanır. Volodka, kadının pazarda aldığı şeyleri arabadan ucuza götürmek kararına sadık kalarak 3 kat olmuş bir halde yaya kaldırımı boyunca hızla yürür. Yolda da bildik dükkanlardan alacağı yüzdeleri, sonra gerek kendisi için, gerekse özel müşterileri için karlı olan başka daha şeyleri düşünür. Pazardaki ihtiyar. 2. Pazardaki alıcı kalabalığı arasında yüzü bulldog'u andıran bir ihtiyar dolaşıyordu. Kaşları sertçe çatılmış olmasına rağmen gözleri yalvaran ve kederli bir şekilde bakıyordu. Porsumuş yanaklarının esmer derisi, gümüş rengi bir sakalla örtülmüştü. İhtiyarın sırtında bir asker kaputu, göğsünde de bir haçla bir madalya var. Sol bacağının yerinde, karların içine çok derin bir şekilde gömülen ve orada yuvarlak izler bırakan ağır, kaba bir tahta bacak vardır. Pazarın daimi satıcıları, bu iki tarafına sallanan boz renkli insanı gördükleri zaman, başlarını öte tarafa çevirirler. Yüzlerinde de korkuyu, hoşnutsuzluğu ve can sıkıntısını andıran bir ifade belirir. İhtiyar onların önünden geçer ve başka yerlerden gelmiş köylü arabalarının bulunduğu tarafa giderek arabaların yanında durur ve itibarlı bir müşteri edasıyla sorar. ''Kazlar iyi mi? En iyi cinsinden. Buyurunuz bakınız. Saf yağ.'' İhtiyar asker kazı eliyle tartaklar, dikkatle gözden geçirir, tüylerini çekerek koklar. Ve sonra birdenbire satıcıya dönerek, ''Neresi dediniz?'' ''Bak işte kaz dediğim Bulgaristan'da olur. Hani domuz gibi.'' ''Bulgaristan, Balkan dağlarının ötesi, Türk-Rus savaşı orada olmuştu. Ekselans Skobolev'in yönettiği savaş.'' Satıcı, evet öyle bir şey duymuştuk.'' der. ''Fakat bu da iyi bir kazdır.'' İhtiyar eliyle göğsüne dokunarak, ''Şu haç nişanını görüyor musun? Kendi eliyle göğsüme takmıştı.'' İhtiyarın yüzünde bir ürperti belirir. Gözleri parlar. Cakalı bir edayla eski kasketini yana yıkar. ''Yaşasın Migunov!'' diye bağırmış ve kendi eliyle göğsüme takmıştı. Satıcı ilgisiz bir tavırla, ''Şu kazı müsaade ediniz de.'' der. Çünkü karşısındakinin bir müşteri olmadığını anlamakta gecikmemiştir. Heyecanı gittikçe artmakta olan ihtiyara önem vermeksizin gözleriyle kalabalığın içinde kendine lazım olanı arar. Migunov söylenmekte devam eder. ''Şvanviç aynı şekilde. Sen bir kartalsın.'' demiş ve onu öpmüştü. Kaz tüccarı eliyle ihtiyarı arabanın yanından uzaklaştırarak, ''Burada durmayın efendim.'' der. ''Müşterilere engel oluyorsunuz. Şöyle bir kenara çekilin.'' İhtiyar bu sözlere gücenmez. Yalnız gözlerindeki parıltı söner. Küskün bir edayla köylüye bir göz attıktan sonra kasketini gözlerine indirir ve arabadan uzaklaşır. İhtiyarın etrafında yüzleri düşünceli bir insan kalabalığı kaynaşır. Havada bir ses uğultusu titreşir. Hayat kaynar ve askeri karargahları hatırlatır. İhtiyar yavaş yavaş ayağını sürüyerek kalabalığın içinde, Türkler tarafından sıkıştırılınca bölüğünün başında olarak Yeni Zağra'dan nasıl döndüğüne dair anlatacağı savaş hatıralarını dinleyecek bir adam arar. Hayatının bu en güzel günlerinden, kahraman bir generalin kendisine kahraman dediği anlardan bahsetmek ihtiyacıyla yanar. Fakat dinleyici bulamaz. Kimse ihtiyara önem vermez. Ayağını nerede ve nasıl kaybettiği, haç nişanını niçin aldığı kimseyi ilgilendirmez. İhtiyar kendini yapayalnız hisseder. Kendisine önem verilmemesinden bir üzüntü duyar. Bütün bu alıcı ve satıcılardan nefret eder. Kendisi birçok defalar ölümle karşı karşıya gelmiş, ölmekten korkmamıştı. Halbuki bunlar ölümü görünce bir korku duyuyorlar. Bu insanların kendisinden kötü bir durumda olmaları onu biraz teselli eder. Onların göğüslerinde kahraman haç nişanı yoktur. Ve hiçbir zamanda olmayacaktır. Bunlar kahraman olamazlar. Fakat ne de olsa birisinin kendisini dinlemesini, Migunov'un ne kadar cesur olduğunu öğrenmesini ister. Sabahtan akşama kadar yarı aç ve donmuş bir halde pazarda dolaşır ve sürekli kendisinden bahsedilmesini ister. Birkaç defa hikayesine başlar fakat bir türlü bitiremez. Pazarda kahramanlık hikayelerini dinlemek isteyen insanlar yoktur. Ve ihtiyar Migunov kendisini gereksiz, unutulmuş, kimseye lüzumu olmayan bir varlık gibi hisseder ve insanlara kızar. Yanından gelip geçenleri itip kakar. Onları güya istemeyerek itip kakar. Fakat işte ne de olsa itip kakar. Bu hareketle biraz olsun öfkesini yatıştırır. Bazen meyhaneye uğrar. Meyhaneci ve garsonlar onu ekşi bir suratla ve alaylı sözlerle karşılarlar. Migunov onları bıktırmıştır. Şayet onu kapı dışarı etmezlerse, ihtiyar birbiri peşinden bütün masaları dolaşır ve durmadan kendisini dinleyecek birini arar. Böyle birini bulursa ne saadet. O zaman ihtiyar bambaşka bir insan olur. Sözleri kolaylıkla ağzından dökülür, gözleri bir ışıkla tutuşur, yanaklarını şişirerek topların uğultusunu tasvir eder, emir verir. Onunla alay ederler. Fakat o anda Migunov, bütün bu insanlardan uzakta, toprağının kanını içtiği ve bir gün hayatının parlak bir ışıkla tutuşarak anlam kazandığı, Balkanların ötesinde bulunduğu için hiçbir şey işitmez. İhtiyar, çık dışarı. Artık bıktırdın. Bu, onu kovan garsonun sesidir. İhtiyar kalkar. Tahta bacağını kuvvetle döşemelere vurarak dışarı çıkar. Yüreği ise hala içinde depreşen hatıralarla titrer. İhtiyar, kuş avcılığıyla geçinen bir adamın yanında, sobanın arkasında bir köşede oturur. Eve gelince bu dar ve boğucu, fakat sıcak köşeye tırmanır. Ve o gün hayatına ait bir şeyler anlatmak fırsatını bulamamışsa homurdanır. Şeytanlar! Siz de hizmet etseydiniz, böyle korkak olmasaydınız. Şeytanlar! Dilenci çocuklar. 3. Amca, bir kapik ver. Küçük, kirli bir paçavra yumağı, pazarda, halkın ayakları altında yuvarlanıyor, bu paçavraların içinden küçücük kırmızı bir el uzanıyor. Paçavraların arasından hilekar, hırslı iki göz pırıldıyor. Küçüğün bir kız çocuğu mu yoksa bir erkek çocuğu mu olduğunu ayırt etmek çok zordur. Bir köpek yavrusu gibi sürekli hareket halinde olduğu için onu inceleyip bir fikir edinmek mümkün değil. Bazen ona sadaka veriyor, bazen yanlarından kovuyorlardı. Çocuk, eline düşen paraları derhal ağzına gönderiyor ve her para aldıkça ürkek ürkek, şüpheyle, oldukça iyi giyinmiş, uzun boylu, etine dolgun, çatık suratlı bir kadının durduğu terazi tarafına bakıyordu. Çocuğun ağzında ağlamaklı bir sesle dilenmesine engel olacak kadar para biriktirdiği zaman, çocuk kadının yanına koşar ve aralarında şöyle bir olay geçerdi. Kadın çocuğa kocaman, geniş avucunu uzatır, çocuk da ağzındaki paraları ilk önce kendi eline tükürür, sonra da bunları kadının avucuna dökerdi. Kadın, paralara acele bir göz gezdirdikten sonra öfkeli ve korkutucu bir sesle, ''Sana 7 defa para verdiler. Bunun biri nerede?'' diye sorardı. ''Vallahi hepsi bu kadar. Yalan söylüyorsun.'' ''Billahi.'' ''Ben gördüm. Ver bakayım buraya.'' ''Hepsi burada canım işte.'' ''Peki, öyle olsun. Ben seninle evde konuşurum. Hepsini vermediysem, hadi bas bakalım. Fakat dikkat et, ben hepsini görüyorum. Seni yan kesici seni. Ben hepsini görüyorum.'' Paçavra yumağı kadından uzaklaşır, yeniden halkın bacakları arasına girer ve yeniden yalvarmaya başlar. ''Teyzeciğim, öksüze bir şeyler ver.'' İşte bunun gibi bir yumak daha. Herhangi bir şeyin arkasına gizlenen bu iki yumak, kendi aralarında yavaş bir sesle, fakat acele acele konuşmaya başlarlar. ''Nasıl? Yutturdun mu?'' ''7 kapik.'' ''Ben de 3 kapik.'' ''Şimdi senin kaç paran oldu?'' ''11 kapiğim.'' ''Vay anasını. Halbuki sadece 7 kapiğim var. Akşama daha çok vakit var. Fakat kadın diyor ki, ben sana gösteririm.'' ''Boş ver, bana da söylüyor. Allah belasını versin.'' ''Köpek. Demek ki şimdi 18 kapiğimiz var. Dünya kadar para. Bir kadeh vodka 6 kapik eder. Sonra da?'' ''Biz çoktan yürek yemedik.'' ''Yüreği boş ver. Sigara daha iyi. Ben sigara aşırdım bile.'' ''Büyük kutuyla mı?'' ''Yok, küçük kutuyla.'' Büyük kutu aşırmalıydın ki.'' ''Evet, az açık göz değilsin hani. Sen küçük kutuyla da aşıramadın ya.'' ''Ama ben mendil aşırdım.'' ''Ben de mendil aşırdım.'' ''Deme be, yaşadık vallahi.'' ''Yaşadık.'' İki yumak yeniden kalabalığın içinde gözden kayboldular. Pazarın hayhuyu arasında, kah şurada, kah burada, hazin, insanı ta ruhundan kavrayan çocuk sesleri duyulur. ''Amca, öksüze bir şeyler ver.'' Son.